tegenstander zei, ik heb een ideaal systeem, een stuk langer en gaat ook, dat is een prijs, versproeien in de lucht. Hoe ziet zo'n systeem eruit? Maar heel eventjes kijken hoe dat eruit ziet, laten we zeggen. Zeg maar, dan wacht ik een keer een beetje stil te vragen. Moet je hoeven ook dan. Hoe dieper dan dat steken, je kunt dat natuurlijk niet te diep steken, maar ik kan u op voorhand zeggen. Wat wel belangrijk is uiteindelijk, laten we zeggen, is uiteindelijk de contacttijd van de eeuwig. Uiteindelijk, laten we zeggen, op één voorwaarde. Maar u mag het nooit of nooit, nooit of nooit, los versproeien, laten we zeggen. Is dat duidelijk? Zeg maar, dan wacht ik een keer een beetje stil te vragen. Moet je hoeven ook dan. Die twee soorten gaatjes zijn zodanig gedimensioneerd. We gaan hier zo uiteindelijk, laten we zeggen, niet in detail bespreken. Maar als we daar zouden in gaan vroeten, in die gaatjes, want dat kan bij wijze van spreken uren duren. Voor een slijmlaag is uiteindelijk uit, mag laten zeggen, uit elkaar. En als die slijmlaag van boven wel degelijk laten zeggen, want dat is een prijs, en dan komt er natuurlijk een soort inhoud vrij. Blub, blub, blub, en dat spat op en weet ik veel. Maar wat het belangrijkste is, dat uiteindelijk de verblijftijd dat je in dat bed laten zeggen, moet minstens 10 minuten zijn. Nu is dat dan een beetje meer een vet op de kussen staat, dat is een belangrijk idee. Moet minstens 10 minuten zijn. En als ze dan niet bereikt, laten zeggen, ja, dan zou ik er ook afblijven laten zeggen, want wel degelijk laten zeggen, het is niet zo eenvoudig om dat eigenlijk allemaal te doen. Wie op het examen durf ik, blub, blub, blub. En dat kan bij wijze van spreken uur en uur. Voor een slijmlaag is uiteindelijk via de geperforeerde wand in de kruipkelder gaan vallen. Dan spreek ik het vanzelf laten zeggen. Als je die op de gepaste plaats zit, moet je een beetje omgekeerd, hè, van achter naar voren gaan werken, in zo'n opgang. Maar u mag het nooit of nooit, dat is een brei, terugsturen. Oké. Is dat duidelijk voor het? We moeten dus geen enkele inspanning doen, hè, ethisch of financiële inspanning, uiteindelijk hier. Het zijn allemaal op tegen. Het is wel over de beheerderheid van spreken laten zeggen. De zwakste gaan afstuiven. Ze gaan dus niet meer gaan stinken. Ze gaan niet meer gaan rotten. Om dat goed te runnen. Zeker uiteindelijk. En hoe ook. Uiteindelijk het anders is constructeren. Uiteindelijk. Binnenlands gaan maar heel zitten. Ze bloedingspetten noemen laten. Uiteindelijk over. Uiteindelijk. Het probleem naar het navelsel. Oké. Uiteindelijk laten we zeggen. Per kubieke meter per dag. Is dat duidelijk voor de VN?